spaliłem pomysły na panewce. Nie chcę was już więcej, ciebie też już nie chcę, zesztywniałe ręce. Zmęczyło się serce, problemy się załatwia poprzez precyzyjne cięcie. Zmory lubiły za dnia urządzać tu przejęcie, reakcja naturalna. Włożyłem krewę w gęby, dziś dosłowny jak bala. A kiedyś młody Werter nie będzie nigdy dobrze. Wątpię, żeby było pięknie. Poranek nie pozwala pozostawić oboje. Nie z rodu, który narobił forex, podstarzałem miasto wrogów, najchętniej bang bang. Potem ich otulić drewnem, żarty na bok, no bo patrzę na to, czym niedługo będę. Miłość ma taką wadę, że często kończy się w serdzie. Albo stąd wyjadę, albo mnie dopadną konsekwencje, albo dam im radę, albo mnie pogrążą w męce, pluję, jadę. No i kurwa ciągle czuję ten ból w serdzie. Nie mów mi, co jest słabe, a co natomiast męskie. Każdy ma tolerancję i swoje granice, wie, że to reakcja na przesadę, to odpowiedź na kwestię. Listy gazą porośnie, jaski twarde śląskim, jakie włosy obciąć, wyrzucić w kibel. Kości po górze się mi zaczynają widzieć, zaczynają słyszeć, musi triumfuje na wstydzie. Przychowane od okrupi, a odwagę bierzesz przez to, czy przed musiałeś się upić. Gdzie jest to bez zresztą koniec końców, chodzi o wstyd. Strach od nadchodzących dni, informacje z TV, odsłuchane rozmowy i udawane nic. Kiedy sam łapie za mody, wtedy się spełniają sny. I tak będziemy tu widzieć, zawsze gnije się w milczeniu. Mówiłem już wystarczy, powtarzałem więcej nie mów. Niech patrę, to już od tego kurwa wyjść na tarczy. Na razie 1-0, na teraz już wystarczy. Zostaje w głowach, bo ma tam gniazdo. Oddałem duszę dawno, oddałem duszę gwiazdom. Pogarda również znam, to zawsze liczy się bagno. Tysiącami tragedii codziennie płacze każde miasto. Boże nasz powszedni, rozmienili cię twardo na drobne, na symbole męki. Wylewane bagno to podłe i ciągły orient, bo jak nie to cię okradam ze wspomnień, zatrują mózgi i upadniesz na dno. Powieszę nadzieję na latarni przy parkingu, opowieść z Narni i szalony śmigł z dynków wygodzi się leją krwią i spermą. Ma w bagnicze szafie leży wyschowane dziecko wyzwolonych matek. Pierdalec to słyszysz, jeśli jeszcze łapiesz zasięg, zawsze będziemy niczym i kurwa tyle w temacie. Zawsze będziemy produktem, chociaż wiem to oczywiste, iż w udawanym smukiem wpiszą cię na czarną listę. Wybierz zadasz bloku i trzeba pozbyć się kłopotu. Ty poddaję mieszkanie, leżysz w pierwszym bloku, pobronione wam boku.